Əgər biz istədikləri kimi mələkləri onlara göndərsəydik, ölülər onlarla danışsaydı və hər şeyi dəstə-dəstə toplayıb onların qarşısına qoysaydıq belə, Allah istəmədikcə onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Beləcə, biz hər peyğəmbər üçün insan və cin şeytanlarından düşmənlər yaratdıq. Onlar biri digərini aldatmaq məqsədi ilə bir-birinə təmtaraqlı, zahirən gözəl, daxilən çirkin sözlər təlqin edərlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları yalanlarla birlikdə boşda getsinlər. İnsanlardan və cinlərdən olan şeytanlar, bu təmtaraqlı sözləri ahirətə inanmayanların ürəkləri onlara meyl etsin, onlar həmin sözlərdən xoşlansınlar və gördükləri çirkin işləri bir daha görsünlər deyə təlqin edərlər. Allah sizə Quranı müfəssəl surətdə nazil etdiyi halda, mən haqq ilə batili ayırt etmək üçün ondan başqasını mı özümə hakim istəməliyəm? Kitab verilmiş şəxslər, Quranın sənin Rəbbindən haqq olaraq nazil edildiyini bilirlər. Sən şübhəyə düşənlərdən olma. Ya Rəsulum, Rəbbinin sözü düzgün və ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun sözlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə yoxdur. O hər şeyi eşidəndi, biləndi. Əgər sən yeryüzündə olanların çoxsuna itaət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyar və ancaq yalan danışarlar. Şübhəsiz ki, yolundan azanları ən yaxşı tanıyan Rəbbindir. Haq yola yönələnləri də ən yaxşı bilən O-dur. Əgər siz Allahın ayələrinə inanan kimsələrsizsə, üstündə O'nun adı çəkilmiş, Bismillah deyilərək kəsilmiş heyvanlardan yeyin. Sizə nə olub ki, üstündə Allahın adı çəkilmiş heyvanların ətindən yeməyəsiz? Halbuki məcburiyyət qarşısında yeməli olduğunuz şeylər istisna edilməklə, sizə haram buyurduqlarını artıq o Allah müfəssəl şəkildə sizə bildirmişdir. Şübhəsiz ki, çoxları şəriəti bilmədiklərindən, nəfslərinin istəklərinə uyaraq, xalqı düz yoldan azdırarlar. Rəbbin həddi aşanları ən yaxşı tanıyandır. Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkin. Günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların ətindən yeməyin. Bu şübhəsiz ki, günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mücadilə etmək üçün çirkin fikirlər və yaramaz əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itaət etsəniz, şübhəsiz ki, siz də müşrik olarsınız. Heç qəflətdə ölü olub diriltdiyimiz, sonra insanlar arasında gəzmək üçün özünə bir nur verdiyimiz kimsə, zülmət içində qalıb oradan çıxa bilməyən kimsə kimi ola bilərmi? Etdikləri əməllər kafirlərə belə gözəl göstərildi. Beləliklə, hər bir obanın günahkarlarını oranın başçıları təyin etdik ki, onlar günahlarını bunun nəticəsində də ahirətdə əzablarını daha da artırmaq üçün orada bacardıqları qədər məkrlə məşğul olsunlar. Onlar yalnız özlərinə qarşı məkr edənlər, lakin bunun fərqinə varmazlar. Onlara bir ayə gəldiyi zaman, Allahın peyğəmbərlərinə verildiyinin misli bizə verilməyincə, biz iman gətirməyəcəyik, deyərlər. Allah peyğəmbərliyi kimə göndərəcəyini özü daha yaxşı bilir. Günahkarlar Allahın hüzurunda etdikləri məkirlərə görə zillətə və şiddətli əzaba düçar olacaqlar. Allah kimi düz yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam dini üçün açıb genişləndirər. Kimi azdırmaq istəsə, onun ürəyini daraldıb sıxıntıya salar. O, sanki sıxıntının şiddətindən göyə çıxar. Allah, iman gətirməyənlərə pisliyi belə edər. Bu, Rəbbinin doğru yoludur. Biz ayələrimizi düşünüb, anlayan bir cəmaat üçün artıq müfəssəl izah etmişik. Onları Rəbbinin yanında əminamanlıq yurdu gözləyir. Allah onların gördüyü işləri himayə edəndir. Allah insanları və cinləri toplayacağı gün belə buyuracaq. Ey cin tayfası! Artıq insanların bir çoxunu yoldan çıxartdınız. O cinlərin İnsanlardan olan dostları deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, biz bir-birimizdən bəhrələndik və bizim üçün müəyyən etdiyin əcəlimiz gəlib çatdı. Allah buyuracaq, sizin düşəcəyiniz yer atəşdir. Allahın istədiyi vaxt və ya sonradan İslamı qəbul edib, Nicat tapan kimsələr istisna olmaqla, siz orada həmişəlik qalacaqsınız. Şübhəsiz ki, Rəbbin hikmət elm sahibidir. Beləliklə, qazandıqları günahlara görə, zalimlərin bəzisini digərinə hakim edərik. Ey cin! Və insan tayfası, məgər sizə öz içərinizdən ayələrimi söyləyən və bu gününüzün gəlib çatacağı barədə sizə xəbərdarlıq edən peyğəmbərlər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər, biz öz əleyhimizə şahidik. Dünya həyatı onları aldatdı və onlar kafir olduqları barədə öz əleyhlərinə şəhadət verdilər. Bu, peyğəmbərləri göndərmək ona görədir ki, Rəbbin məmləkətlərin əhalisini onlar qafil ola-ola zülümlə məhv etməyi özünə rəva bilməz. Hər bir kəs üçün etdiyi əməllərə görə dərəcələr vardır. Rəbbin onların etdiklərindən qafil deyildir. Rəbbin ehtiyacsız və rəhmət sahibidir. Əgər istəsə, sizi başqa bir qövmün nəslindən gətirdiyi kimi, sizi də məhv edib, yerinizə dilədiyini gətirər. Sizə vəd edilən qiyamət günü, şübhəsiz ki, gələcəkdir. Siz onun qarşısını ala bilməzsiz. Ya Rəsulum, Qureyş kafirlərinə de, Ey cəmaatım, əlinizdən gələni edin. Mən də öz vəzifəmi yerinə yetirirəm. Ahirət yurdunun gözəl aqibətinin kimə nəsib olacağını biləcəksiz. Şübhəsiz ki, zalimlər nicat tapmayacaqlar. Müşriklər, Allah üçün onun yaratdığı əkindən və davardan pay ayırıb, öz batil inamlarına görə bu Allahın və bu da Allaha şərik qoşduğumuz bütlərin dedilər. Onların bütləri üçün ayrılmış hissə Allaha çatmaz. Allah üçün ayrılmış hissə isə bütlərə çatardı. Onların verdikləri hökm necə də pisdir. Beləcə, onların ortaqları, müşriklərin bir çoxuna onları məhv etmək və dinlərinə qarma-qarışıqlıq salmaq məqsədi ilə övladlarını öldürməyi yaxşı bir iş kimi göstərdilər. Əgər Allah istəsəydi, bunu etməzdilər. Ya Rəsulum, onları da, uydurduqları yalanları da başlı başına burax. Müşriklər öz batil iddialarına əsasən, bu davarlar və əkinlər haramdır. Onları bizim istədiklərimizdən, bütlərə xidmət edən kişilərdən başqa heç kəs yiyə bilməz, dedilər. Bir sıra heyvanlara minmək haram edilmişdir. Elə heyvanlar da vardır ki, onları kəsərkən Allahın adını çəkməzdər. Müşriklər bütün bunları Allahın əmri deyə Allaha iftira yaxaraq edirlər. Yaxdıqları iftiraya görə Allah onların cəzalarını verəcəkdir. Müşriklər həmçinin bu heyvanların qarınlarındakı balalar yalnız kişilərə məxsusdur. Onlar qadınlarımıza haram edilmişdir, dedilər. Əgər heyvanların qarnındakı bala ölü doğularsa, kişilər və qadınlar onu yeməyə ortaqdılar. Allah onlara bu yalan vəsflərinin cəzasını verəcəkdir. Şübhəsiz ki, o hikmət, elm sahibidir. Səfəhli yüzündən anlamadan öz uşaqlarını öldürən və Allahın onlara verdiyi ruzini Allaha iftira yaxaraq haram edənlər şübhəsiz ki, ziyana uğramışlar. Həqiqətən, onlar haq yoldan azmış, doğru yolu tapa bilməmişlər. Yeryüzünə sərilmiş və sərilməmiş bostanları və bağları, dadları müxtəlif xurmanı və taxılı, bir-birinə həm bənziyən, həm də bənzəməyən zeytunu və narı yaradan odur. Onların hər biri bar verdiyi zaman barından yeyin, yığım günü haqqını ödəyin, lakin israf etməyin. Allah israf edənləri sevməz. Yük daşıyan və yunlarından döşək düzəldilən heyvanları da yaradan odur. Allah sizə verdiyi ruzilərdən yeyin və şeytana uymayın. Şübhəsiz ki, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Allah o heyvanlardan 8 cift yarattı. Erkək və dişi olmaq üzrə bir cüt qoyun və bir cüt keçi. De, Allah iki erkəyi, yoxsa iki dişini, yaxud da iki müxtəlif cinsli dişinin qarınlarındakı balaları haram buyurdu? Əgər Allahın nəyi halal, nəyi haram buyurduğunu bildiyinizi doğru deyirsinizsə, bir elmə əsaslanaraq bu haqda mənə xəbər verin. Həmçinin erkək və dişi olmaqla bir cüt dəvə və bir cüt inək. De, Allah iki erkəyi, yoxsa iki dişini, yaxud da iki müxtəlif cinsli dişinin qarınlarındakı balaları haram buyurdu? Yoxsa Allah bunu sizə tövsiyə etdiyi zaman orada şahid idiniz? Heç bir biliyi olmadan insanları haq yoldan azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran şəxsdən daha zalim kim ola bilər? Həqiqətən, Allah zalim tayfanı doğru yola yönəltməz. Ya Rəsulum, de, mənə gələn vəhlər içərisində murdar olduqları üçün ölü heyvan, axar qan, donuz əti və ya Allahdan başqasının adı ilə Bismillah deyilmədən günah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna olmaqla, hər hansı bir kəsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm. Bununla yanaşı, hər kəs məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardan yesə, Allah ona cəza verməz. Çünki sənin Rəbbin həqiqətən bağışlayandır, rəhmedəndir. Yəhudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İnək və qoyunun bellərinə və ya bağırsaqlarına yapışan, yaxud sümüklərinə qarışan yağlar müstəsna olmaqla, onların piylərini də yəhudilərə haram buyurduq. Həddi aşdıqlarına görə onları belə cəzalandırdıq. Şübhəsiz ki, biz sözündə doğru olanlarıq. Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, de, Rəbbiniz böyük mərhəmət sahibidir. Onun günahkar bir tayfiyə verəcəyi əzabın da qarşısı alına bilməz. Müşriklər belə deyəcəklər, əgər Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız müşrik olar və nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini belə təkzib etmişdilər. Nəhayət, əzabımızı daddılar. Onlara de, bizim qarşımıza çıxara biləcək bir elminiz varmı? Siz yalnız zənnə qapılır və yalan uydurursunuz. De, tutarlı dəlil yalnız Allaha məxsusdur. Əgər o istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. De, bu haram saydıqlarınızı Allah haram buyurmuşdur deyə şəhadət verəcək şahidlərinizi gətirin. Şayət onlar yalandan şahidlik etsələr, sən onlarla birlikdə şahidlik etmə ayələrimizi yalan hesab edənlərin və ahirətə inanmayanların nəfslərinin istəklərinə uyma. Onlar bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar. Ya Rəsulum, de, gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim. Ona heç bir şərik qoşmayın. Ata-anıya yaxşılıq edin. Kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruzisini biz veririk. Açıq və gizlin pis işlərə yaxın düşməyin. Allahın haram buyurduğu cana qıymayın. Müsəlman və ya əhl-i zimməni haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb anlayasız. Yetimin malına, xeyrxah məqsəd, onu qoruyub saxlamaq, çoxaltmaq istisna olmaqla, həddi buluğa çatana qədər yaxın düşməyin. Ölçüdə və çəkidə düz olun. Biz hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyirik. Söz söylədiyiniz zaman, lehinə və ya əleyhinə danışdığınız adam qohumunuz olsa belə, ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdi yerinə yetirin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb öyüd nəsihət qəbul edəsiz. Bu şübhəsiz ki, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Sizi Allahın yolundan saptıracaq yollara uymayın. Allah sizə bunları tövsiyə etdi ki, pis əməllərdən çəkinəsiz. Sonra biz Musaya bəxş etdiyimiz neməti tamamlamaq, hər şeyi ətraflı izah etmək üçün ona bir hidayət və ilahi mərhəmət olaraq kitabı verdik ki, bəlkə yahudilər bununla öz Rəbbinə qovuşacaqlarına inansınlar. Bu nazil etdiyimiz Qur'an mübarək bir kitabdır. Ona tabi olun və Allahdan etdiyiniz xətalara görə qorxun ki, bəlkə sizə rəhm edilsin. Biz onu sizin, bizdən əvvəl kitab ancaq iki tayfiyə nazil edilmişdir. Biz onların oxuduqlarından xəbərsizik deməməyiniz və ya əgər bizə də kitab nazil edilsəydi, onlardan daha artıq düz yolda olardıq söyləməməyiniz üçün göndərdik. Artıq Rəbbinizdən sizə açıq aşkar bir dəlil, hidayət və mərhəmət gəlmişdir. Allahın ayələrini yalan hesab edib, onlardan üz çevirəndən daha zalim kim ola bilər? Ayələrimizdən üz çevirənləri, üz çevirdiklərinə görə, ən pis cəza ilə cəzalandıracaq. Müşriklər özlərinə yalnız mələklərin, yoxsa Rəbbinin əzabının, yaxud da Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətlərinin gəlməsini mi gözləyirlər? Ya Rəsulum, Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanından bir xeyir qazanmamış şəxsə sonrakı imanı heç bir fayda verməz. De, gözləyin. Doğrusu, biz də gözləyirik. Ya Rəsulum, şübhəsiz ki, sənin firqə-firqə olub, dinini parçalayanlarla heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha qalmışdır. Allah sonra, qiyamətdə onlara nə etdiklərini xəbər verəcəkdir. Kim yaxşı bir iş görərsə, ona həmin işin 10 qat əvəzi verilər. kim pis bir iş görərsə, ona həmin işin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. Ya Rəsulum, de, şübhəsiz Rəbbim məni doğru yola, həqiqi dinə, batildən haqqa tapınan və müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə yönəltdi. De, mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən ilk müsəlmanam. De, Allah hər şeyin Rəbbi olduğu halda, heç mən ondan başqa Rəbb mi istərəm? Hər kəsin qazandığı günah ancaq özünə aiddir. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Axır dönüşünüz Rəbbinizədir. O zaman Allah sizə aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində xəbər verəcəkdir. Ey insanlar! Sizi yeryüzünün varisləri, xəlifələri təyin edən, verdiyi nemətlər xüsusunda dərəcələrə görə birinizi digərinizdən üstün edən odur. Həqiqətən sənin Rəbbin onu inkar edənlərə tezliklə cəza verən və şübhəsiz ki, ona iman gətirənləri bağışlayan, rəhm edəndir. Ə'raf suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 206 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Mim, Sad. Bu kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxutmaq və möminlərə öyüd nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən kitabdır. Ya Rəsulum, ondan ötürü ürəyində bir sıxıntı olmasın. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabi olun. Allahı qoyub, başqa dostlara uymayın. Siz öyüd nəsihətə olduqca az qulaq asırsınız. Biz neçə-neçə məmləkətləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə yatdıqları zaman və ya günün günorta çağı istirahət edib uyuyarkən gəldi. Əzabımıza düçar olduqları zaman onların biz həqiqətən zalim olmuşuq deməkdən başqa heç bir sözləri olmamışdı. Özlərinə peyğəmbər göndərilən ümmətləri sorğu-suala çəkəcək, göndərilən peyğəmbərləri də sorğu-sual edəcəyik. Sonra da onlara nə etdiklərini bildiyimiz üçün hamısını bir-bir söyləyəcəyik. Axı biz qayib deyildik, onların yanındaydıq. Qiyamət günü əməllərin tərəzidə çəkilməsi haqdır. Tərəziləri ağır gələnlər, yaxşı əməlləri pis əməllərindən çox olanlar, nicat tapanlardır. Tərəziləri yüngül gələnlər, pis əməlləri yaxşı əməllərindən çox olanları isə, ailələrimizə haqsızlıq etdiklərindən özlərinə zərər eləyənlərdir. Sizi yer üzündə yerləşdirdik, və orada sizin üçün dolanacaq vasitələri yaratdıq. Siz isə olduqca az şükredənlərsiz. Sizi, babanız Adəmi yaratdıq, sonra sizə surət verdik və mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdə edənlərdən olmadı. Allah iblisə, mən sənə əmr edəndə sənə səcdə etməyə nə mane oldu, deyə buyurdu. İblis, mən ondan daha üstünəm, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yarattın, dedi. Allah buyurdu, oradan aşağı in, orada sənə Allahın əmrinə təkəbbür göstərmək yaramaz, oradan çıx, çünki sən alçaqlardansan. İblis dedi, mənə qiyamətə qədər möhlət ver. Allah buyurdu, sən möhlət verilənlərdənsən. İblis dedi, sən məni Adəmə səcdə etmədiyimə görə azdırıb yoldan çıxardığın üçün, mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara sənə ibadət və itaət etməyə mane olacam. Sonra onların qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəm və sən onların əksəriyyətini şükredən görməyəcəksən. Allah buyurdu, oradan rüsvay olmuş və mərhəmətimdən kənar edilmiş halda çıx. O insanlardan hər kim sənə uysa, cəzasını alacaq. Əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracam. Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Hər ikiniz istədiyiniz yerdən cənnət meyvələrini dərib yiyin. Ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın. Yoxsa özünüzə zülm edənlərdən olarsınız. Şeytan, Adəmin və Həvvanın örtülü ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədi ilə onlara vəsvəsə verib dedi. Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız mələk olmamağınız və ya cənnətdə əbədi qalmamağınız üçün qadağan etmişdir. Həm də onlara, mən əlbəttə sizin xeyrxah məsləhətçilərinizdənəm deyə and içdi. Beləliklə, şeytan onları batil sözlərlə aldatdı, onları aldadaraq uca yerlərdən, yüksək mərtəbələrdən aşağı indirdi. Adəm və Həvva ağacın meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri gözlərinə göründü. Onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından dərib, ayıb yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi onlara müraciət edib buyurdu, məyər sizə bu ağaca yaxınlaşmağı qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir deməmişdimmi? Adəm və Həvva, ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq, dedilər. Allah buyurdu, bir-birinizə düşmən olaraq cənnətdən yeryüzünə inin. Yerdə sizin üçün bir müddət əcəliniz çatana qədər sığınacaq və dolanacaq yaşayış vasitələri vardır. Allah buyurdu, orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan dirilib çıxarılacaqsınız. Ey Adəm oğulları! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir geyim və bir də bəzəkli libas və ya mal dövlət nazil etdik. Lakin təqva libası daha xeyirlidir. Bu Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə onunla öyüd nəsihətə qulaq asasız. Ey Adəm oğulları! Ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün libaslarını soyundurub valideyninizi, Adəm və Həvvanı cənnətdən çıxartdığı kimi, şeytan sizi də aldadıb yoldan çıxartmasın. Şübhəsiz ki, o şeytan və onun cəmaatı sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. Şeytanla dost olanlar, ədəbsizlik etdikləri zaman, atalarımızı belə gördük, bunu bizə Allah əmr etmişdir, deyirlər. Ya Peyğəmbərim, de, Allah ədəbsizlik, yaramaz işlərə əmr etməz. Allaha qarşı bilmədiyiniz şey mi deyirsiniz? De, Rəbbim ədaləti əmr etdi. Hər səcdədə namaz vaxtı üzünüzü bütlərə deyil, ona tərəf tutun. Dini yalnız ona məxsus edərək ibadət edin. Sizi yaratdığı kimi yenə onun hüzuruna qayıdacaqsınız. Allah insanların bir qismini doğru yola yönəltdi. Onların bir qismi isə haq yoldan azmağa layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub, şeytanları özlərini havadar tutmuşdular və özlərinin doğru yolda olduqlarını güman edirlər. Ey Adəm oğulları! Hər ibadət vaxtı namaz qılarkən, məscidə gedərkən və ya təvaf edərkən, gözəl libaslarınızı giyin, yeyin, için, lakin israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevməz. Ya Peyğəmbərim, de, Allahın öz bəndələri üçün yaratdığı ziynəti və təmiz halal ruziləri kim haram buyurmuşdur? De, bunlar dünyada iman gətirənlər üçündür, qiyamət günündə isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfiyə belə ətraflı izah edirik. De, Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq işləri, zina etmək, lüt gəzmək və hər cür günahı, haqsız zülmü, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi hər hansı bir şeyi ona şərik qoşmağınızı və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi haram buyurmuşdur. Hər bir ümmətin əzəldən müəyyən edilmiş əcəl vaxtı vardır. Onların əcəli gəlib çatdıqda, bircə saat belə nə yubanar, nə də tələsərlər. Ey Adəm oğulları! Sizə içərinizdən peyğəmbərlər gəlib, ayələrimi söyləyən zaman, Allahdan qorxaraq pis işlərdən çəkinib, özlərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur, və onlar qəm-qüssə görməzlər. Ayələrimizi yalan hesab edib, onlara təkəbbürlə yanaşanlar isə cəhənnəmli idilər və onlar orada əbədi qalacaqlar. Allaha iftira yaxan, onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Kitabda, lövh-i məhfuzda yazılmış qismətləri onlara çatacaqdır. Nəhayət, elçilərimiz, göndərdiyimiz mələklər canlarını almaq üçün yanlarına gəldiydə, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütləriniz hardadır deyincə, onlar bizi qoyub qaçdılar deyə cavab verəcək və öz əleyhlərinə, kafir olduqlarına şahidlik edəcəklər. Allah qiyamət günü onlara buyuracaq, sizdən əvvəl gəlib getmiş kafir, cin və insan tayfaları ilə birlikdə cəhənnəmə girin. Hər tayfa girdikcə, özündən əvvəlki dindaşına və tayfadaşına, onu doğru yoldan azdırdığı üçün lənət oxuyacaq. Nəhayət hamısı birlikdə orada, cəhənnəmdə toplandığı zaman, sonra gələnlər, əvvəl gələnlər barəsində deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bizi azdıran bulardı. Bunlara iki qat cəhənnəm əzabı ver. Allah buyuracaq, hər birinizi iki qat əzab gözləyir, lakin siz bilmirsiniz. Əvvəl gələnlər isə sonrakılara, sizin bizdən heç bir üstünlüyünüz yoxdur. Biz sizi günah işlərə məcbur etmədiyimiz, əksinə, siz onları könüllü surətdə gördüyünüz üçün hər ikimiz eyni əzaba düçar olmalıyıq. Buna görə də qazandığınız günahların cəzası olaraq, dadın əzabı deyəcəklər. Ayələrimizi yalan hesab edənlərə və onlara təkəbbürlə yanaşanlara göyün qapıları açılmaz, əməlləri, duaları qəbul olunmaz və dəvə iynənin gözündən keçməyənə qədər onlar da cənnətə daxil ola bilməzdər. Biz günahkarlara, müşriklərə və kafirlərə belə cəza veririk. Onlar üçün cəhənnəm odundan döşək və üstlərini örtmək üçün atəşdən yorğan var. Biz zalimləri belə cəzalandırırıq. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə, biz heç kəsi qüvvəsi yetdiyindən artıq yükləmirik. Cənnətdidilər, onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz onların, cənnət əhlinin ürəklərindəki kin-küdurəti çəkib çıxardarıq. Onların qaldıqları yerin altından çaylar axar. Onlar Rəbbinin bu lütvünü gördüyüdə deyərlər, bizi bura gətirib çıxaran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizi doğru yola yönəltməsəydi, biz özümüzə doğru yol tapa bilməzdik. Həqiqətən Rəbbimizin peyğəmbərləri haqla, doğru xəbərlərlə gəlmişdilər. Onlara, etdiyiniz əməllərə görə varisi olduğunuz cənnət budur deyə müraciət ediləcəkdir. Cənnət əhli cəhənnəm əhlinə müraciət edib, biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyini haqq olaraq gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyini gerçək olaraq gördünüzmü deyə soruşacaq. Onlar, bəli deyə cavab verəcəklər. Elə bu zaman onların arasından bir carçı, Allah zalimlərə lənət eləsin deyə səslənəcək. O kəslər ki, insanları Allah yolundan döndərər, onu əyri hala salmaq istəyər və ahirətdə də inkar edərlər. Cənnət əhli ilə cəhənnəm əhlinin arasında pərdə, Əraf üzərində isə savabları və günahları, xeyir və şər əməlləri bərabər olan insanlar vardı ki, onlar hamını üzündən tanıyıb cənnət əhlinə, sizə salam olsun deyə müraciət edərlər. Əraf əhli çox istədiklərinə baxmayaraq, hələ o cənnətə daxil olmamış, lakin Ərafda günahları təmizləndikdən sonra daxil olacaq kimsələrdir. Onların nəzərləri cəhənnəm əhlinə çevrildiyi zaman, ey Rəbbimiz, bizi zalimlərlə bir etmə deyərlər. Əraf əhli, üzlərindən tanıdıqları adamlara müraciət edib, sizə nə yığdığınız var dövlət, nə də təkəbbürünüz fayda verdi, deyəcək. Əraf əhli həmçinin, fağır və yoxsul möminləri kafirlərin böyüklərinə göstərərək, Allah onları öz mərhəmətinə nail etməyəcək deyə and içdiyiniz kəslər, bularmıdır söyləyəcəklər. O anda Allah, həmin möminlərə müraciətlə belə buyuracaq. Cənnətə daxil olun. Sizin heç bir qorxunuz yoxdur və siz qəm-qüssə görməyəcəksiniz. Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib, üstümüzə biraz su tökün və ya Allahın sizə verdiyi ruzilərdən bizə bir qədər ehsan edin deyəcək. Onlar isə doğrusu, Allah bunları kafirlərə haram buyurmuşdur, deyə cavab verəcəklər. O kəslər ki, dinlərini oyun-oyuncaq etmiş və fani dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bugünə qovuşacaqlarını unutduqları və ayələrimizi bilə-bilə inkar etdikləri kimi, biz də onları bugün unudarıq. Həqiqətən, biz onlara, Məkkə müşriklərinə və kafirlərinə elmlə müfəssəl izah etdiyimiz, inanan bir qövm üçün hidayət və mərhəmət olan dini vəzifələrini öyrətmək üçün mükəmməl bir kitab gətirdik. O kafirlər ancaq kitabın xəbər verdiyi aqibətimi gözləyirlər? Onun xəbər verdiyi aqibət gəlib çatdığı gün əvvəllər onu unutmuş olanlar deyəcəklər, doğrudan da Rəbbimizin peyğəmbərləri haqla gəlmişdilər. İndi bizdən ötürü şəfaət edəcək bir kimsə varmı? yaxud dünyaya qaytarıla bilərikmi ki, etmədiyimiz əməlləri edək? Onlar özlərinə ziyan etdilər. Uyduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb, qeyb oldu. Həqiqətən, Rəbbiniz göyləri və yeri 6 günə xəlq edən, sonra ərşi və onun əhatə etdiyi hər şeyi yaradıb hökm altına alan, bir-birini sürətlə təqib edən gündüzü gecə ilə, gecəni də gündüzlə örtüb bürüyən, günəşi, ayı və ulduzları əmrinə boyun əymiş halda yaradan Allahdır. Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır. Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O həddi aşanları, qışqıraraq dua edənləri sevməz. Yeryüzü Peyğəmbərin gəlməsi sayəsində, iman və ədalətlə düzəldikdən sonra, orada fəsad törətməyin. Allaha həm qorxu, həm də ümidlə dua edin. Həqiqətən Allahın mərhəməti, yaxşılıq edənlərə çox yaxındır. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq, müjdəçi olaraq göndərən odur. Belə ki, küləklər yağmur yüklü ağır buludları hərəkətə gətirdiyi zaman, biz onları, buludları, ölü, qurumuş bir məmləkətə tərəf qovur, ora yağmur endirir və onunla hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də dirildib qəbirlərindən belə çıxaracaq, bəlkə düşünüb ibrət alasız. Təmiz, torpağı münbit bir məmləkətin bitkiləri Rəbbinin izni ilə vaxtında çıxar. Pis, torpağı qeyri-münbit bir məmləkətin bitkiləri isə yalnız çox çətinliklə özü də az yetişər. Biz ayələrimizi nemətlərimizə şükr edən bir tayfə üçün belə müfəssəl izah edirik. Biz Nuhu öz tayfasına peyğəmbər göndərdik. O dedi, Ey cəmaatım, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Mən qiyamət gününün sizə üz verəcəyi əzabından qorxuram. Tayfasının başçıları ona, Biz səni haq yoldan açıq aydın azmış görürük, deyə cavab verdilər. Nuh dedi, Mən haq yoldan heç azmamışam. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edir və öyüd nəsihət verirəm. Allahdan gələn vəhy ilə sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq, sizin də qorxmanız və bunun nəticəsində rəhm oluna bilinməniz üçün içərinizdən olan bir adam vasitəsi ilə Rəbbinizdən sizə xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz. Buna görə onlar Nuhu yalançı hesab etdilər. Biz də onu və onunla bərabər gəmidə olanları xilas etdik. Ailələrimizi təksib edənləri isə tufan vaxtı suda batırdıq. Onlar həqiqətən kör bir cəmaat idilər. Ad tayfasına da qardaşları Hudu peyğəmbər göndərdik. O dedi, Ey cəmaatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Məyər Allahın əzabından qorxmursuz? Hud tayfasının kafir başçıları ona, Biz səni səfehli içində görür və yalançılardan biri hesab edirik, deyə cavab verdilər. Hud dedi, Ey cəmaatım, mən heç də səfeh deyiləm. Lakin mən, aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edirəm. Mən sizə doğru məsləhət verənəm. Yoxsa sizi Allahın əzabı ilə qorxutmaq, xəbərdar etmək üçün içərinizdən olan bir adam vasitəsilə Rəbbinizdən sizə bir xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz. Xatırlayın ki, Allah sizi Nuh tayfasından sonra onun yerinə gətirdi. Sizi xilqətcə onlardan daha qüvvətli, üstün etdi. Allahın nemətlərini yada salın ki, bəlkə nicat tapasız. Hud tayfasının kafirləri dedilər, Sən bizə yalnız Allaha ibadət etməyimiz və atalarımızın tapındıqları bütlərdən əl çəkməyimiz üçün mü gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizi qorxutduğun, bizi təhdid etdiyin əzabı bir gətir, görək. Hud onlara belə dedi, Artıq Rəbbinizdən sizə bir əzab və qəzəb gəlməsi vacib oldu. Sizin və atalarınızın özlərindən uydurub verdiyi adlar, bütlər barəsində mənimlə mübahisə mi edirsiniz? Halbuki Allah onlara ibadət edilməsi barədə heç bir dəlil endirməmişdir. Allahın əzabının gəlməsini gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə bərabər gözləyənlərdənəm. Beləliklə, Hudu və onunla birlikdə olanları, İman gətirənləri öz mərhəmətimizlə əzabdan xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edib, iman gətirməyənlərini isə kökünü kəsdik. Səmud tayfasına da qardaşları Salihi Peyğəmbər göndərdik. O dedi, Ey cəmatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq aydın bir dəlil gəldi. Allahın bu dişi dəvəsi sizin üçün peyğəmbərliyimi təsdiq edən bir möcüzədir. Buraxın Allahın torpağında otdasın, ona pislik etməyin, yoxsa çox şiddətli bir əzaba düçar olarsınız. Allahın sizi Ad tayfasından sonra onun yerinə gətirdiyi, düzlərində qəsirlər tikdiyiniz, dağlarını yonub evlər düzəltdiyiniz yer üzündə yerləşdiyi vaxtı xatırlayın. Allahın nemətlərini yada salın, yer üzündə dolaşıb fitnə fəsad törətməyin. Salih tayfasının iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayan başçıları, içərilərindən iman gətirən əlsiz ayaqsız yoxsullara üst tutub, Siz Salihin doğrudan da Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbər olduğunu bilirsizmi, deyə soruşdular. Onlar, bəli, biz onunla göndərilən hər bir şeyə, bütün dini hökmlərə inanırıq, deyə cavab verdilər. İman gətirməyi özlərinə ar bilənlər, sizin inandığınıza biz inanmırıq, dedilər. Sonra, O dəvəni tutub kəstilər və bununla da Rəbbinin əmrini saymaz yana pozub istehza ilə, Ey Salih, əgər sən həqiqi peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğun əzabı gətir, görək, dedilər. Buna görə də onları dəhşətli bir sarsıntı bürüdü. Onlar öz evlərində diz üstə düşüb qaldılar. Salih onlardan üz döndərib belə dedi, Ey cəmatım, mən sizə Rəbbimin əmrini təbliğ etdim və sizə öyüd nəsihət verdim. Lakin siz öyüd nəsihət verənləri sevmirsiniz. Lutu da peyğəmbər göndərdik. Bir zaman o öz tayfasına demişdi, Sizdən əvvəl bəşər əhlindən heç kəsin etmədiyi həyasızlığı, Kişilər arasında olan cinsi əlaqəni siz mi edəcəksiniz? Siz qadınları atıb, şəhvətlə kişilərin üstünə gəlirsiniz. Siz doğrudan da həddi aşmış bir tayfasız. Lut tayfasının bu sözə cavabı istehzə ilə, Onları, Lutu və ona tabi olanları məmləkətinizdən çıxarın. Çünki onlar həddindən ziyadə təmiz, Bu cür işlərlə məşğul olmayan adamlardır deməkdən başqa bir şey olmamışdı. Biz Lutu və ailəsini, həmçinin ona iman gətirənləri xilas etdik. Yalnız, övrəti Vailə öz gizli küfrü səbəbi ilə həlak oldu. onların üstünə ateşdən yoğrulmuş əzab yağışı yağdırdıq. Bir gör, Allaha asi olan, peyğəmbərləri inkar edən günahkarların axırı necə oldu. Mədiyən tayfasına da qardaşları Şüeybi peyğəmbər göndərdik. Şüeyb onlara belə dedi, Ey cəmatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Artıq sizə Rəbbinizdən aşkar bir dəlil gəldi. Ölçüdə və tərəzidə düz olun. Adamların mallarının dəyərini və ya onların haqqını azaltmayın. Yeryüzü peyğəmbərlərin şəriyyətləri sayəsində düzələndən sonra, orada fitnə fəsad törətməyin. Əgər siz möminsinizsə, bu dediklərim sizin üçün xeyirlidir. Hər yolun başında əyləşib, Allaha iman gətirənləri qorxudaraq, onun yolundan döndərməyin. Onu, Allah yolunu əymək istəməyin. Ey Mədiyən tayfası! Xatırlayın ki, bir zaman siz çox az idiniz, amma Allah sizi çoxaltdı. Bir görün, fitnə fəsad törədənlərin axırı necə oldu. Əgər sizin bir qisminiz mənimlə göndərilən dini hökmlərə inanmış, bir qisminizi isə inanmamışsa, Allah aramızda öz hökmünü verinciyə qədər səbr edin. Axı o, hökm verənlərin ən yaxşısıdır.